Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ruszył Marsz Równości w Lublinie. Próbowali go zablokować przeciwnicy. Zawrzało w piątku. Mieszkańcy nie zgadzają się na odebranie im środka Polski. Strażnicy miejscy w Szczecinku sprawdzą, czym pali się w piecach. Marsz Równości przechodził ulicami Lublina. Jest też kontrdemonstracja. Sąd apelacyjny zezwolił wczoraj na oba zgromadzenia, uchylając zakaz, który wydał prezydent miasta. Marsz organizują środowiska LGBT, które walczą o prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, mówi Bartosz Staszewski. Fajni młodzi ludzie, którzy czują się trochę dyskryminowani, dlatego że są pozbawieni pewnych praw jako obywatele Polski. Też poza tym są dyskryminowani, dlatego że nie mogą wyjść w inny dzień za rękę swoją dziewczyną lub z chłopakiem. To jest jedyny dzień, kiedy mogą poobnosić się, czyli podtrzymać się za ręce, tak jak to robią wszyscy inni. Na ulicę wyszli też przeciwnicy Marszu Równości i członkowie ONR-u. Matka i ojciec, a nie dwóch ojców. Dwóch mężczyzn, powiedzmy, adoptuje chłopca i kończy się to bardzo często na różnych patologiach typu wykorzystywaniem seksualnym tego dziecka. Nie godzimy się na to, żeby uderzać w podstawową komórkę, jaką jest rodzina. Nie można zrównywać związku, który jest kaleki tak naprawdę, dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, bo to, że ci ludzie się rodzą i mają w głowie bałagan, to jest ich osobisty problem, ale nie możemy tego teraz relatywizować i mówić, że to jest normalne. Była próba zablokowania przez środowiska Narodowe Marszu Równości i poleciały petardy. Policjanci oddzielili obie grupy demonstrantów kordonem i skierowali marsz inną trasą. Przed nami ostatni tydzień kampanii przed wyborami samorządowymi. Dziś politycy w różnych zakątkach kraju walczą o głosy. Podczas konwencji w Kielcach w Świętokrzyskiem premier Mateusz Morawiecki mówił, że obecnemu rządowi zależy na równomiernym rozwoju Polski. Kierujemy się czymś, co dla ziemi świętokrzyskiej jest fundamentalne z punktu widzenia pragmatyki działania. Tym, o czym mówiła świętej pamięci Grażyna Gęsicka, że chcę, żeby rozwój gospodarczy i gospodarczo-społeczny w Polsce był nie tylko rozwojem wielkich miast, ale rozwojem wsi, małych miast i miasteczek w różnych częściach Polski. I to jest nie tylko motto, to jest dla nas myśl przewodnia całej naszej polityki gospodarczej. W Poznaniu podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów. Dziś przyszedł czas, żeby głośno domagać się poszanowania podstawowych wartości. Musimy sięgnąć do podstaw i przypomnieć, co jest fundamentem zdrowej wspólnoty i silnego państwa. Musimy twardym sprzeciwem odpowiedzieć na kłamstwo, pogardę i nienawiść, powiedział Grzegorz Schetyna. Mieszkańcy Piątku nie zgadzają się na odebranie im środka Polski. Uznawana dotychczas za geometryczny środek kraju miejscowość Piątek w powiecie łęczyckim ma stracić to miano na rzecz oddalonej o 17 km miejscowości Nowa Wieś w gminie Kutno. Dzisiaj geodeta Mariusz Meus z Krakowa oficjalnie chciał przekazać tę informację mieszkańcom, napotkał na ich zdecydowany opór. Bo komuś będzie chciał coś zabłysnąć. Trochę pan za młody jest. Bo mnie się wydaje, że na przykład jeśli tak sobie sam od siebie, to ja mogę rymowankę napisać, a nie mierzyć Polskę. Mieszkańcom się nie podoba, że środek Polski... I w życiu go nie zabierzecie. Pewnie, że się nie podoba. Proszę panią, którego roku tu jest? Geometryczny środek Polski to nie jest geometryczny środek prywatnej działki danego właściciela. To jest duża społeczność, za tym idzie wielka historia i my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy geometrycznym środkiem Polski. Nie powinniśmy w ogóle z panem rozmawiać w momencie, kiedy pan nie ma żadnego dokumentu, że pan jest jakimś przedstawicielem instytucji. Kogoś i czegoś. Nie pan jest pierwszy, który takie numery tu chce kręcić, tak? Mariusz Meus przekonuje, że wyznaczając geometryczny środek Polski w gminie Piątek, nie brano pod uwagę całego obszaru kraju. My to weryfikując doszliśmy do wniosku, że jedynym takim punktem, który można było wybrać na środek, choćby nawet symboliczny w gminie Piątek, jest tak zwany centroid, czyli geodezyjny środek obszaru lądowego lub administracyjnego Polski. Bo te faktycznie wypadają na terenie gminy Piątek. No tylko, że to nie jest cała Polska, a całą Polską są też morskie wody wewnętrzne i morskie wody terytorialne. Dziś ma się odbyć również spotkanie w Nowej Wsi, w powiecie kutnowskim. Nie tylko wejdą do mieszkań i ogródków, ale i zajrzą do pieców, by sprawdzić, co spalają mieszkańcy. Strażnicy miejscy w Szczecinku zyskali nowe uprawnienia. Strażnicy na razie uczą się, jak pobierać próbki do analizy chemicznej, mówi komendant Szczecińskiej Straży Miejskiej Grzegorz Grondys.

Radiowy Dom Kultury. Prawie 10 minut po godzinie 14 zaczynamy drugą godzinę. P-Unity, nagranie Changes z ich debiutanckiej płyty Pulp. A teraz Agnieszka Obszańska przegląda wydarzenia w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wielkopolski i festiwalu, który po raz szósty już organizuje Fundacja Barak Kultury. Inny festiwal 2018 rusza już 14 października i z czym się mierzymy? Mierzymy się jak zwykle, jeżeli chodzi o Barak Kultury, z tematem mniejszości. Tym razem ten inny, o którym będziemy mówić, to ludzie z niepełnosprawnością. I jak to zwykle w barakowych przedsięwzięciach, jest to festiwal interdyscyplinarny. Teatr, film, spotkania, autorskie, audycje radiowe, także bardzo szeroki przekrój, a wszystko to łączy właśnie temat osób z niepełnosprawnością. Mówi Przemysław Prasnowski z Fundacji Barak Kultury. Ja tutaj szczególnie polecam pokaz filmu Dogman, to jest film nagrodzony na festiwalu w Cannes. Będzie z napisami oczywiście dla osób niesłyszących i z audiodeskrypcją dla osób niewidomych. Także bardzo polecam w kinie pałacowym 16 października. Polecam także taki wątek rodziców osób z niepełnosprawnością, który będzie bardzo silnym tematem tegorocznego festiwalu i tutaj oczywiście kultowy już spektakl Całe życie w dresach w Baku Teatr. Tym tematem wiąże się także spotkanie z Jackiem Chołupem, który napisał książkę Żeby umarło przede mną. To są wywiady z matkami niepełnosprawnych dzieci. Wstrząsająca lektura. Książka ukazała się niedawno. Jacek Chołup będzie naszym gościem 19 października. No i też taka nasza autorska formuła Escape Room Widzę ciemność, czyli zapraszamy do ciemnego pokoju, w którym będziecie mogli się poruszać jak osoby niewidzące. Po tym pokoju będzie oprowadzać Agnieszka, która nie widzi od urodzenia i muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy w zeszłym roku byli w tym naszym Escape Roomie, no bardzo, bardzo to przeżyli, ale to są takie przeżycia, myślę, też uświadamiające ludziom, jak można w ciemnościach też sobie radzić. Ale także wyjeżdżamy w Wielkopolskę, w mniejsze lub większe miejscowości i jesteśmy tam i to jest bardzo cenne doświadczenie. Ten temat osób z niepełnosprawnością, szczególnie tam, jest bardzo ważny, także próbujemy to pokazać w takim naszym wydaniu, czyli nie mówimy na smutno, a raczej staramy się wciągnąć widzów w taką ciekawą opowieść, która myślę pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością to pełnoprawni członkowie naszego społeczeństwa. To inny festiwal rozsiany po różnych miejscowościach w Wielkopolsce, a więcej poczytamy na www.barakkultury.pl. A teraz zmieniamy miejsce i zmieniamy temat. Skowot to skoczowski festiwal fotografii analogowej, który po raz czwarty na różne sposoby opowie o pracy na analogowych materiałach. To w Skoczowie 19 i 20 października, a my opowiadamy. Skowot to przede wszystkim spotkanie. Nie chcemy robić takiej lekcji historii, ale rozmawiać o tym, co właściwie dzisiaj jest ciekawego we współczesnej takiej fotografii analogowej. Ja bardzo się cieszę, że przez te 4 lata zaczęli do nas trafiać ludzie w różnym wieku, bo jest taka młodzież szkolna, która później po tym festiwalu nawet pół roku, nawet jeszcze dłużej dyskutuje o tych artystach, których my zapraszamy na Skowot. Ludzie dalej korzystają z tych technik i robią taką współczesną fotografię właśnie na tych tradycyjnych materiałach. Mówi Jerzy Rzechanek. Ja za sugestią uczestników festiwalu chciałem zestawić dwie zupełnie różne kobiety. Pierwszą to jest Anna Musiałówna, pewnie bardzo dobrze znana legenda polskiego fotoreportażu, aktywna już od 45 lat. Myślę, że bardzo inspiruje, nie boi się trudnych tematów, ale ona ma też taki genialny kontakt z publicznością. Potrafi rozmawiać o tych swoich fotografiach, opowiadać o tych historiach. Myślę, że to jest bardzo ważne dla takiego festiwalu, w którym chodzi głównie właśnie o rozmowę. Druga kobieta to jest Joanna Chudy, czyli zupełne przeciwieństwo. Taka fotografia konceptualna, taka wymagająca zastanowienia się, zobaczenia. Ona tworzy takie pejzaże, architekturę połączoną postacią, ale wszystko to bogacone jej osobistą narracją. No i mężczyźni, których chciałem zaprosić już od kilku lat, Przemysław Kot. No i dwóch takich lokalnych artystów ze Śląska. Pierwszy Tomasz Rak i drugi Krzysztof Klapa. Myślę, że też ciekawie pokazać naszą śląską fotografię dalej będącą w tych analogowych klimatach i dalej żywą. Czwarty Skoczowski Festiwal Fotografii Analogowej. Skowot rusza 19 października, a my zapraszamy. A na koniec Łódź, Centralne Muzeum Włókiennictwa i wystawa, na którą wielu ostrzy sobie zęby. Jerzy Antkowiak, Moda Polska. Spotkanie z artystą i jego obszernym dorobkiem. Kreacjami, obiektami, szkicami czy oryginalnymi projektami. A to jeszcze nie wszystko. Więcej opowie nasz gość. Myślę, że jest to wyjątkowa sytuacja, dlatego że jest to pierwsza w zasadzie w Polsce od ponad 45 lat po Metropolitan Museum wystawa indywidualna współczesnego projektanta mody. Moda w muzeach dalej tematem w Polsce jest odrobinę niezmapowanym, więc wprowadzając modę do naszego muzeum, zaczynając od tak fantastycznego kreatora mody w Polsce, mam nadzieję, że ta moda na stałe zagości również w innych muzeach, w naszym z całą pewnością. Mówi Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Staraliśmy się prowadzić postać Jerzego Antkowiaka oczywiście przez prowadzenie najpierw do w ogóle tematyki domu mody, to właściwie jedynego funkcjonującego w Polsce domu mody, Moda Polska. Więc pierwsze piętro, od którego zaczynamy zwiedzanie wystawy, to prowadzenie właśnie do tematyki powstania mody polskiej. To również postaci innych projektantów, oczywiście pani Grabowska, która pojawia się również na wystawie. To zdjęcia z pokazów, filmy z pokazów. Drugie piętro tej wystawy to już jest część poświęcona postaci Jerzego Antkowiaka. Możemy zobaczyć tam 60 sylwetek zaprojektowanych przez Jerzego Antkowiaka, ale również ponad 300 jego odręcznych projektów, różnych pamiątek, rysunków, żurnali mody, czyli cały przekrój tego, co działo się w modzie przez właściwie wiele dekad w Polsce w okresie PRL-u. Jerzy Antkowiak, Moda Polska, to wystawa, którą możemy już oglądać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi aż do 17 marca. Zapraszamy. Byłam, na własne oczy widziałam wystawę w Łodzi i warto naprawdę ją zobaczyć. It's hot at night in the summertime. The summer's mine, that's underlined. King push, kingpin, putting on over mine. Dope boys working overtime, lot of hustle, got an open mind. Real time foreign cars, real time foreign broads. Watch face frozen time, true drug overlord. We just going overboard, yacht parties, jet skis. Say you ballin', let's see. Pull up in the SL, let her do the SC. Ask her what's her ring size, let her do the Gretzky. I just do the king size, all I know is ringside. All we do is celebrate, you knowin' how the king ride. Push. To nagranie In Cold Blood grupy Alt-J można znaleźć na płycie zawierającej remiksy albumu Relaxer. Za dużo R. Wersja przygotowana przez Twin Shadow, a gościnnie w niej pojawia się Pusha T. To teraz Michał Margański. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznijmy od perełki, którą znalazłem w archiwach Polskiego Radia. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Tymi słowami w 1959 roku Leopold Tyrmand rozpoczynał drugą edycję festiwalu Jazz Jamboree, dla którego zresztą rok wcześniej wymyślił nazwę. Mówię o tym, ponieważ w 2018 przypada 60. jubileuszowa edycja tego przeglądu. Dziś kilka słów na temat tegorocznego programu, jak również krótkie wspomnienie najważniejszego artysty, jaki w ciągu tych 6 dekad wystąpił na tej imprezie. A myślę o Milesie Davisie. Miałem to szczęście, byłem na obydwu koncertach. Przy drugim już pracowałem. Mówi Mariusz Adamiak, dyrektor artystyczny Jazz Jamboree. Pierwszy koncert Milesa z 83. Dla mnie, młodego człowieka, miałem wtedy chyba bodaj 22 lata. To było tak duże wydarzenie, że byliśmy razem z kolegą, byliśmy studentami wtedy. I pamiętam, że po koncercie poszliśmy i zrobiliśmy takie ślubowanie. To może dzisiaj dzieci nada jest zupełna, ale tak było. Zrobiliśmy sobie ślubowanie, że przez tydzień nie będziemy się do nikogo odzywać. No i też do mojej narzeczonej się nie odzywałem, do moich rodziców, do nikogo się nie odzywałem przez tydzień. I udało mi się tego zobowiązania dotrzymać. Tak ważne było to dla nas wydarzenie i musieliśmy po prostu coś zrobić takiego, zamanifestować, że to jest tak ważne. To na pewno był jeden z najważniejszych koncertów w moim życiu. W tym roku najważniejsza część Jazz Jamboree odbędzie się między 25 a 28 dniem października. Ostatniego dnia wystąpi legendarny skład Art Ensemble of Chicago. Ale to zespół cały czas żywy, oczywiście Roscoe Mitchell ze składu starego, Don Moyer również, ale są i młodzi ci muzycy, jak na przykład Hugh Regin. Natomiast oni przez cały swój byt na scenie różnie mieli wcielenia. Był taki moment, kiedy było to takie szamaństwo, malowanie się i tak dalej. A ostatnimi laty powrócili do bardzo poważnego grania. I to, podejrzewam, będzie bardzo zacny finał festiwalu. I niewątpliwie będzie to duże wydarzenie artystyczne, choć oczywiście zespół był parokrotnie w Polsce na kilku festiwalach. No, ale ten koncert jest oczekiwany i będzie to na pewno duże wydarzenie. Zaczynamy generalnie festiwal 25 w Bemowskim Centrum Kultury, tam są pierwsze koncerty. Na o dzień później, o 26 już w klubie Stodoła. I no i to oczywiście na zasadniczy trzon festiwalu. Na poprzedniej edycji często były projekty polsko-amerykańskie, w tym roku jest podobnie. I tak rozpoczyna Marcin Olak, jeden z najlepszych gitarzystów, który będzie gościł Libert Elmana, a więc jednego z najlepszych na świecie gitarzystów. No i to będzie cały specjalny projekt. To jest zespół Marcina. Później dość sensacyjnie będzie taki duet, mianowicie Marcin Masecki z Majkiem Michelem, mistrz mandoliny, i będą grali program Stare Polskie Ragtime z lat 30., jak również stare utwory brazylijskie. Mike Mitchell to jest absolutny mistrz, no i to będzie moim zdaniem największa sensacja festiwalu. No a później ten wieczór skończy The Bad Plus, a więc to już jest oczywiście super zespół, super gwiazda, z tym, że tu nastąpiła pewna zmiana, mianowicie zmiana pianisty, i jest nowy pianista w zespole, Orin Evans. No i jesteśmy ciekawi, ponieważ ten zespół gościł na Warsaw Summer Jazz Days, no i z tym nowym pianistą ostatnio nagrał płytę. No i wszyscy są ciekawi, czy będzie to takie dawne Bad Plus, czy coś nowego. Następny dzień rozpoczynamy dwoma projektami angielskimi. To jest też charakterystyczne, że tego jazzu brytyjskiego jest coraz więcej, no bo jego pozycja zdecydowanie na świecie wzrosła. Mamy Goldinga Binkera, saksofonistę z własnym kwartetem. Później jest Ezra Collective, taki angielski zespół. No i to mamy afrobeat generalnie. Dużo zabawy, hip-hopu, afrobeatu, jazzu i nie tylko. To tak specjalnie zostało pomyślane, ponieważ kończy Idris Akamura and the Pyramids, a więc tu również będzie dużo Afryki, dużo wokalu, no i to tak pod kątem właśnie afrobeatu. Ostatni dzień to, jak już mówiliśmy, Art Ensemble of Chicago na finał, ale jeszcze wcześniej gra Uri Kane, jeden z najlepszych pianistów jazzowych, oczywiście dobry kolega m.in. Johna Zorna, a później chyba czarny koń całego festiwalu, czyli James Brandon Lewis Trio. To jest saksofonista z olbrzymim powerem. No jest stawiane, że niedługo będzie to number one. Ja porównuję jego siłę do nieżyjącego już Boba Berga. Pewnie wszyscy, co może słyszeli kiedyś, byli na koncertach Boba Berga, wiedzą, o czym ja mówię, co to znaczy siła. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Jazz Jamboree 2018. Festiwal w tym roku, przypomnę, odbywa się między 25 a 28 dniem października, a szczegółowy program znajdą Państwo na stronie adamjakjazz.pl. Także na Polskie Radio PL / Trójka. Niebawem będziemy miały do zaoferowania zaproszenia na koncerty w ramach Jazz Jamboree. Proszę nadstawiać uszu dzisiaj lub w kolejnych odsłonach naszego programu. To się na pewno wydarzy. A ja tymczasem sięgam nie tyle do archiwum samego festiwalu, co do archiwum polskiej piosenki. Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością? Czy doczeka do rana, czy utraci moc, nim się skończy noc? Czy doczeka do jutra, czy odejdzie nim, dzień rozwieje dym? Już za chwilę zaśnie bar ten dom zgubionych par. Jak to będzie, jak czy nie, czy tak? Które bledną nim, noc otuli serca krwi. Andrzej Dąbrowski, parę pytań. Teraz przed nami spotkanie ponowne z Jankiem Niebudkiem, ale to będzie spotkanie z książką i z autorką książki. Zanim jednak przeniesiemy się daleko od Polski, to przypominam o trwającym naszym plebiscycie 100 książek na stulecie niepodległości. Na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć specjalną stronę, na której 100 wybranych książek zostało zaprezentowanych. Można tam wziąć udział w naszym konkursie, który polega na wskazanie 10 ukochanych, najbliższych. Czekamy na te głosy do 11 listopada. Natomiast w Radiowym Domu Kultury mamy także książki, które można już dzisiaj sobie u nas zaklepać, że użyję takiego określenia. Te 3 propozycje, które mam dzisiaj do oddania w dobre ręce, to Wilk, a także Pierwszy krok w chmurach Marka Chłaski i Madame Antoniego Libery. I może nie komplikując za bardzo przekazu, gdyby osoby zainteresowane tymi konkretnymi tytułami chciały od nas je dostać, to proszę napisać w mailu, dlaczego właśnie ta pozycja miałaby trafić w konkretne ręce. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Czekam na maile do końca dzisiejszego dnia, a książki, które mam do oddania, zapisałam także na stronie polskieradio.pl/trójka i tam widać Radiowy Dom Kultury. Teraz już Jan Niebudek. A przede mną dziś lektura prawdziwie porywająca, trochę z kategorii tych, które mogą rywalizować z innymi sposobami spędzania wolnego czasu w długie jesienne wieczory. Manhattan Beach ma wszystko, czego można chcieć od takiej lektury. Nowy Jork w trakcie II wojny światowej. Żyje w nim Anna, młoda kobieta, która zaczyna w tym czasie pracować w stoczni okrętowej na Brooklynie. Stoczni, która w trakcie wojny została wprzęgnięta w machinę wojenną. Do tego wszystkiego Anna mieszka z matką i ze swoją bardzo ciężko chorą siostrą. Kilka lat temu zaginął ich ojciec, nie wiedzą, co się z nim stało. Anna pamięta tylko, że przychodziła razem z tatą do pewnego bardzo znanego wówczas gangstera. Przy telefonie w Nowym Jorku jest autorka Manhattan Beach, nagrodzona Pulitzerem za powieść Zanim dopadnie nas cisza i nominowana do National Book Award za Manhattan Beach, która w Polsce ukazała się w przekładzie Anny Gralak kilka tygodni temu. Mówi Jennifer Egan. Jak mówi, wszystko zaczęło się od fascynacji atmosferą miasta w trakcie wojny. Od stoczni na Brooklynie, zapewne największego takiego obiektu na świecie ówcześnie, którą dekadę wcześniej Jennifer Egan odwiedzała w ramach zbierania świadectw mówionych byłych pracownic stoczni. Stąd też pojawił się wątek nurkowania, także obecny w tej książce. Poza tym punkt ciężkości wcześniejszych książek Egan umiejscowiony był raczej na bohaterach, nie bohaterkach. Przyszedł zatem czas, mówi pisarka, żeby opowiedzieć o kobiecej sile i o kobietach w ogóle. Femininity per se at some point in some book. Mamy zatem kobiety, które poszły do pracy na męskich stanowiskach. Ciekawe, że po tym wszystkim przyjdą lata 50. po wojnie, kobiety wrócą do kuchni. Przyjęło się tak mówić, to jest, że wróciły do zajmowania się domem, a rewolucje, ruch feministyczny w latach 60. stworzą już raczej córki tego pokolenia kobiet. Ale jednak w przypadku stoczni było tak, że większość jej pracownic wywodziła się z klasy robotniczej i już wcześniej ma pracę, tyle że jako sekretarki czy asystentki, recepcjonistki, a więc nie do końca wróciły do kuchni. A my wróćmy w takim razie do samego Nowego Jorku, miasta, które pokazuje autorka. Miasta zmobilizowanego, zwartego przez wojnę, a jednocześnie w tym wszystkim korzystającego z życia, pamiętającego jeszcze także czasy wielkiego kryzysu, z angielska The Great Depression. I don't know Kryzys to było ważne wspomnienie dla Nowego Jorku z niedalekiej przeszłości, ale teraz miasto żyło wojną. Ludzie naprawdę bali się ataku. Grudzień 1941 roku i atak na Pearl Harbor odebrały im poczucie bezpieczeństwa. Ale takimi punktami odniesienia dla Nowojorczyków były też wojna secesyjna i pierwsza wojna światowa. Tym, co miało wielki wpływ społeczno-kulturalny, była jednak prohibicja, trwająca od początku lat 20. aż do 1933 roku. Jednym z jej skutków było pojawienie się w mieście zorganizowanej przestępczości, którą mieszkańcy, a wiem to ze wspomnianych świadectw mówionych, zaczęli wtedy uważać za nieodłączną część swojej codzienności. Każdy Nowojorczyk znał jakiegoś gangstera. Ten świat, świat gangsterów, reprezentuje w tej książce m.in. Dexter Stiles, gangster król nocnych lokali, które rozkwitły jeszcze jako nielegalne w trakcie prohibicji właśnie. Ale tak naprawdę siłą tej książki są postaci kobiet. Anna, jej matka, jej koleżanki z fabryki, które wiedzą, że aby mieć dobre życie, trzeba znaleźć odpowiedniego mężczyznę. Anna będzie jednak inna, silna, odważna, gotowa na wyzwania. Writing about characterization is one of the hardest things for me to explain because bardzo trudno mówić o pracy nad postacią, bo to bardzo intuicyjny, emocjonalny, wręcz osadzony gdzieś w podświadomości proces, a pierwsze szkice to często efekt improwizacji, zapisywanej jeszcze ręcznie na kartce papieru. Nie ma tu więc jakiegoś świadomego konstruowania. Postać powinna reprezentować to i to, mówić o tym i o tamtym. Nie. A co daje jej taką siłę? Chyba najbardziej to lata, jakie spędziła z ojcem. Ich silna więź. To z niej czerpie Anna po latach poczucie siły. Do tego jedną z jej najważniejszych cech jest umiejętność zachowania tajemnicy. W końcu potrafiła utrzymać tajemnicę, kiedy jako dziewczynka była świadkiem czynów swojego ojca, o których wiedziała, że są nielegalne. Podobnie umie zachować się wobec Dextera. Na przykład nie przedstawi mu się prawdziwym nazwiskiem, co daje jej przewagę. On nie wie, kim jest. To jest jej instynktowny sposób działania. I to stanie się przyczyną jej triumfu. Jennifer Egan, Manhattan Beach. Bardzo gorąco polecam. Nic dodać, nic ująć. Może tyle, że jeżeli ktoś nie zapamiętał tytułu lub imienia i nazwiska autorki, to może skorzystać z podpowiedzi na naszej stronie. Way down by morning in my birthday suit, lift up the evening just for a while, backwards, upside down and inside out. So hold on or we'll all fall down. Oh, heave the oceans to won't you. Oh, keep my ears on. Oh, keep my eyes open. My legs in sight and wait till we all fall down. Kosmos, Sheldrake. Krótko i na temat. Nagranie zatytułowane Birthday Suit, a teraz Agnieszka Obszańska. Dziś zaznaczamy na mapie nową przestrzeń i nową instytucję kultury w samym sercu Wrocławia. Nazywa się Oppenheim. To prywatna galeria, która oficjalnie rozpocznie swoją działalność już 19 października od wystawy Mirosława Bałki, kuratorowanej przez Andę Rotenberg, a mieści się w barokowej kamienicy przy Placu Solnym, która ma bardzo ciekawą historię. O tę historię, program Oppenheim i plany pytam Kamę Wróbel, dyrektorkę artystyczną. Zatem wchodzimy. Adres: Plac Solny 4. Trochę jest też tak, że wszystkie kamienice wrocławskie mają swoją historię i dla mnie to jest też trochę takie mały świat Wrocławia. Każda kamienica ma, mam wrażenie, taką historię jak cały Wrocław, więc tutaj trzeba powiedzieć, że mamy historie miłe, mamy historie też niemiłe i wręcz historie dramatyczne. Docelowo mieścimy się w tym momencie w kamienicy barokowej, natomiast kamienica ma swoje korzenie w wieku XIII, zatem możemy też spotkać tutaj kamieniarkę gotycką, cegłę gotycką, jak i też niektóre ościeża. Natomiast całość kamienicy wykonana jest w barokowej szacie, ponieważ w 1810 roku została zakupiona przez kupca pana Oppenheima, który to postanowił tutaj stworzyć dom rodzinny, ale także bank. Dużo banków było, między innymi byliśmy też w czerwcu na Survivalu, gdzie również w pałacu Wallenberg-Pachalich był też bardzo fascynujący i piękny bank. Natomiast było też to miejsce zamieszkania całej rodziny. Tutaj jest bardzo istotne to, że jako jedna z nielicznych kamienic we Wrocławiu i we wrocławskim rynku, kamienica ocalała po bombardowaniu Festung-Breslau, a więc mamy tutaj oryginalne elementy, takie jak przepiękne więźby dachową, czy zabytkowe podłogi. Także tutaj rzeczywiście czujemy tę historię. To teraz wchodzimy na górę. Tutaj w tej przestrzeni wystawienniczej na pierwszym piętrze. Kilka sal, plany najbliższe, ambitne, już za chwilę otwarcie galerii oficjalne i na początek wystawa Mirosława Bałki. Tak, otwieramy się rzeczywiście 19 października. Wystawą dla nas też bardzo istotną, ponieważ wystawą, która powstała trochę na podstawie historii naszej kamienicy, też miasta, którą zaopiekowała się Anna Rothenberg i we współpracy z Mirosławem Bałką stworzyli bardzo, wydaje mi się, ciekawy koncept artystyczny, o którym jeszcze nie powiem za dużo, aczkolwiek rzeczywiście odnosi się do bardzo ważnych tematów, ale też myślę, że nie do końca łatwych i do końca jeszcze przepracowanych przez różne społeczeństwa. Tytuł jest trudno wypowiadalny w radio, z tego względu, że to jest 1/1/1/1/1 i odnosi się trochę do pierwszego, do tego też, co jest dla nas ważne, co jest numerem jeden, też nieskończoności znaczeń słowa jeden. Zaprezentujemy w przestrzeni galeryjnej pięć neonów. Też wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby zapoznać się z tekstem Andy Rothenberg, ponieważ tekst ten idealnie współgra z wymową tych prac. Mówimy tutaj o ojczyźnie, każdy ma swoją ojczyznę. Mówimy o ojczyźnie dużej, o ojczyźnie małej. Mówimy o ojczyźnie, za którą można umierać i za którą można zabijać. Mówimy o ojczyźnie wewnętrznej, duchowej, prywatnej, także o mnogości znaczeń i o mnogości odczuć. Mówimy też o narodach, które tutaj mieszkały, o tym, co się działo w naszej kamienicy. Mówimy też o narodzie żydowskim, niemieckim, polskim, ale też mówimy o języku łacińskim, który był kolebką cywilizacji naszej. Mirosław Bałka buduje nam narrację w taki szkatułkowy sposób, więc widzimy neony, a czytamy mnogość, a czytamy wiele rzeczy. Możemy poświęcić na tę wystawę naprawdę dużo czasu, odkrywając zupełnie nowe sensy i znaczenia. No a potem, jako kuratorka tego miejsca, na pewno masz już jakąś wizję tego, co w ogóle w Galerii Oppenheim będzie się działo. Co to będzie? Mam nadzieję, że będzie działo się dużo i też interesująco. Bardzo chcielibyśmy być przestrzenią, która żywo reaguje na sytuacje aktualne, żywo reaguje na wydarzenia, które sprawiają, że artyści chcą je komentować. Chcemy być przestrzenią, która daje tę możliwość i która rzeczywiście wspiera ten sposób sztuki, która jest zaangażowana w jakiś sposób, czy to zaangażowana w tematy społeczne, czy to zaangażowana w tematy religijne, polityczne, w tematy, które niekoniecznie są właśnie przepracowane, ale jednocześnie, która komentuje w ciekawy sposób, zarówno pod względem artystycznym, jak i pod względem merytorycznym. I bardzo chcemy też wspierać artystów. Niekoniecznie będziemy to robić w postaci mecenatu, ale bardzo chcemy edukować, bardzo chcemy nawiązywać sieci współprac z zagranicznymi galeriami. Chcemy też dawać możliwość wymiany artystom, żeby też ich praca i ich twórczość mogła zaistnieć na innych rynkach, nie tylko na polskim. Wchodząc do góry, jest także sala, na która pozwoli także zapraszać muzyków? Tak, dokładnie, ponieważ Oppenheim to nie tylko galeria, ale też przestrzeń na działania bardziej efemeryczne, powiedzmy, a więc na spotkania autorskie, na koncerty, na debaty, na działania performatywne. I taką przestrzenią jest nasze poddasze, gdzie rzeczywiście bardzo chcemy je udostępniać też fundacjom, stowarzyszeniom, dawać miejsce na wszelką działalność artystyczną, która będzie poszerzała też kontekst naszych działań, ale również będzie interesująca dla naszej widowni. Dlatego też oprócz takich spotkań autorskich, debat i różnego rodzaju spotkań literackich, bardzo zależy nam na rozwijaniu tej sceny muzycznej, nie tylko koncertów muzyki klasycznej, ale także działalności dedykowanej sound artowi, minimal i eksperymentom. Brzmi ciekawie, a my będziemy przyglądać się temu nowemu miejscu we Wrocławiu. Przypomnę tylko, że Oppenheim otwiera się już 19 października wystawą Mirosława Bałki. Zapraszamy. No pewnie, że będziemy przypominać, bo plany są cudowne. Namiary na polskieradio.pl/trójka, a teraz muzyka. Last chord, serce w kształcie serca. Miesza coś, dni pod koniec sierpnia. Już wiem, jakby się kończył serial. Serce chord, pograł ktoś. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Znowu święta, pograł ktoś, trzeba to odespać. Niby nic, oglądam całą noc tamten film, a trzeba to odespać. W te wakacje nauczymy się pożegnać. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Najlepsze, najgorsze wakacje to Holak i Ralf Kamiński. Gościnnie, a teraz kolejna porcja literatury. Trójkowy chuligan literacki. Jesteśmy w Warszawie, rok 1931. Zbliża się nieuchronny koniec kabaretu Quid pro Quo, ale za to pola mokotowskie, tak chętnie dzisiaj odwiedzane przez rowerzystów i prowadzących hulajnogi, nie jest wtedy zielonym, równiutko przystrzyżonym trawnikiem, ale wspaniałym lotniskiem. Grzegorz Kalinowski i Śledztwo Ostatniej Szansy dzisiaj w trójkowym chuliganie literackim. Dzień dobry. Dzień dobry, ależ to był wspaniały trawnik, tylko nie można było po nim chodzić, bo lądowały samoloty. Nie było betonowego pasa startowego, był za to kościół, ten sam, który jest przy placu Zbawiciela, mierzący 70 metrów wysokości. Była ulica Topolowa, przy której rosły ogromne topole. Było parę innych niedogodności, a jednak samoloty startowały i lądowały. I było dużo katastrof, ale nie na polach mokotowskich. Gdyby była taka mapa, to ulice sąsiednie byłyby upstrzone takimi znaczkami. Tu spadł, tu zleciał, tu się spalił. Ci, którzy mieszkają w Warszawie, też często jeżdżą przez ulicę Wielkiej Wigury. To jeden z takich znaków przypominających, że okres międzywojenny w Polsce to złote czasy lotnictwa, wspaniałych lotników, brawurowych wypraw. Polska była wtedy lotniczą potęgą. Chciała taką być. Byliśmy taką lotniczą potęgą w lataniu, tak jak dzisiaj, precyzyjnym, w turystyce samolotowej. Natomiast przemysł za tym wszystkim nie nadążał. Jeden samolot doskonały, RWD turystyczny, jakby tej potęgi nie robił. To był znakomity PR, natomiast nigdy nie wdrożono do produkcji tych samolotów, które miały gonić czołówkę. To zawsze pozostawało gdzieś tam za 3 lata, za 4 lata, za 10 lat. To było wszystko w planach. Tym większe napięcie w pańskiej książce, kiedy okazuje się, że ktoś się na naszych konstruktorów lotniczych zasadził, że ktoś w Polsce zdradził i że coś stanie na drodze tego wspaniałego rozwoju polskiego lotnictwa. No, ilość katastrof jest tak ogromna, przed warszawiakami tego się nie da ukryć, bo te samoloty spadają w pobliżu pola Mokotowskiego. Jeden z nich uderza wręcz w dziedziniec Ministerstwa Spraw Wojskowych. W związku z tym mój bohater, Kornel Strasburger z Urzędu Śledczego Miasta Stołecznego Warszawy, zostaje zaproszony do prowadzenia sprawy, która ma wyjaśnić te wszystkie tajemnicze katastrofy, zgony, całe to zamieszanie. Ale nie jest to zwykłe policyjne śledztwo, bo o pomoc Strasburgera prosi sam legendarny międzywojenny polski wywiad wojskowy, podejrzewając, że za tymi nieszczęśliwymi wypadkami stoi coś więcej niż błąd albo wada konstrukcyjna samolotu. Wywiad ma bardzo słuszne podejrzenia, bo byliśmy niezwykle mocno infiltrowani przez sowiecki wywiad. To była prawdziwa plaga. KPP, wiadomo, wszystkie partie komunistyczne w innych krajach niż Związek Radziecki były partiami, które prowadziły po prostu działalność wywiadowczą czy dywersyjną. Do tego jeszcze dochodzili agenci, którzy o zgrozo, i to nie jest żadna fikcja literacka, byli umocowani w sztabie generalnym Wojska Polskiego na wysokich stanowiskach wojskowych. Jednego z takich szpiegów złapano latem roku 31. Złapał go podróżnik Dziewulski. Wielu czytelników, którzy już mają za sobą lekturę w tych pierwszych dniach, myślało, że to jest taka moja gra, zabawa, że wsadziłem Dziewulskiego, bo to jest dawny dowódca antyterrorystów, słynny milicjant, a potem policjant. Podróżnik Dziewulski istniał naprawdę przed wojną i zajmował się wyłapywaniem szpiegów. Jak ta szpiegowska Warszawa międzywojenna miała się chociażby do Wiednia? W jakim stopniu my byliśmy takim polem działania wywiadów różnych krajów, a w jakim stopniu po prostu dzisiaj literacko chcemy do tego świata aspirować? To było trochę inaczej. Wiedeń, zwłaszcza ten Wiedeń zimnej wojny, to była taka giełda szpiegów. Tam każdy kogoś chciał zwerbować. Podobnie jest ze Szwajcarią, podobnie było zawsze ze Stambułem. To były takie miejsca, gdzie te szpiegowskie szlaki się przecinały, dlatego bondy bardzo często odbywają się w Stambule, nie tylko ze względu na fantastyczne widoki Bosfor i most nad Bosforem. Warszawa natomiast nie była takim targowiskiem szpiegów. My byliśmy po prostu miejscem, w którym działali to bardzo mocno szpiedzy sowieccy. Szpiedzy niemieccy również, ale Rosja sowiecka doszła do prawdziwej perfekcji. Tam były specjalne uczelnie, specjalne wydziały, które kształciły szpiegów, które kształciły ludzi, którzy mieli działać w krajach ościennych, czy w całej Europie, czy nawet Azji, bo i takie wydziały były. To była fabryka szpiegów. I jeszcze parę słów na koniec o bohaterze, bo znany już wielu czytelnikom Kornel Strasburger przeżywa, jak to co jakiś czas bywa w życiu mężczyzny, ciężkie chwile, rzuciła go kobieta, zalewa się alkoholem, jeszcze grozi mu przeniesienie razem z całą ekipą na prowincję. Poproszono mnie o taki referat o latach 20., 30., który byłby zgodny z treścią mojej książki. Ten referat będzie nosił tytuł Samotny mężczyzna w alkoholowym archipelagu przedwojennej Warszawy. Trochę tak to momentami wygląda, że ten Strasburger szlaja się, chodzi po różnych dziwnych miejscach. No ma facet kłopot, ale przede wszystkim jest dobrym policjantem, a jak to zwykle bywa w kryminałach, dobry policjant ma na pieńku ze swoimi przełożonymi, tymi, którzy nadzorują jego śledztwo, jest niepokorny i dąży do odkrycia prawdy obiektywnej, a nie tej prawdy, do której zachęcają go przełożeni. Czy ten Strasburger, przynajmniej w głowie autora, czyli pana Grzegorza Kalinowskiego, czasem zestawia się z innymi prawdziwymi, twardymi glinami tamtego czasu, których wprowadzili współcześni pisarze, jak chociażby z komisarzem Mokiem Marka Krajewskiego? Strasburger jest jednak taką postacią mniej odrealnioną. To nie jest człowiek, który ma aż takie problemy i takie zakręty życiowe jak Mok. Warszawa nie jest tak przerażająca jak Wrocław. To jest prawdziwa Warszawa, a nie taka Warszawa komiksowa, czarna, z pogranicza horroru. W tym Strasburgerze jest trochę ze Strasburgera aktora, dlatego że ja jestem z tego pokolenia, które fascynowało się i oglądało Karola Strasburgera w Agencie numer 1. To był wtedy taki polski Bond, więcej niż Bond, bo Szajnowicz istniał naprawdę. I to trochę taki ukłon w stronę pana Karola, żeby czasami ktoś sobie przypomniał, że on nie tylko prowadził familiadę. Szczerze mówiąc, wiele mnie kosztowało nie powiedzieć Karol Strasburger. Mnie też wiele kosztuje, żeby nie napisać Karol, ale już się przyzwyczaiłem, jest Kornel. Czasami zdarza mi się poprawiać w redakcji